صحیح و طریق محمد صدا استاد بخاری حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث سند غریب ہے۔ گرمی میں آج تو گرمی وہاں پنکھا لنگ نہیں چل رہا سر، سردی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو، گرمی لگ رہی ہے۔ اکثریت کا اعتبار ہے جو معتدل طبیعت کی، عادل صادق قادل کا اعتبار نہیں ہے، یہ تو موٹا چھوٹا ہے کمبخت، اس کو تو گرمی لگتی ہے ایسے جیسے کسی جانور کو لگتی ہے، بلی کی طرح دیکھ رہا ہے کمبخت۔ چلیے امام بخاری نے یہ بتا دیا تناظر مکروہ ہے، تو اب بتاتے ہیں اگر کسی کے ساتھ معلوم ہے کہ بنیاد پر اس کی تعریف کی جائے گی جائے چلیے۔ امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ ترجمۃ الباب سے عدل احسان کی ترغیب دی ہے، اس کو تو آئے سے ثابت کیا ہے، اور بغی ظلم سے ترغیب اور کی ہے اور ڈرایا ہے، اس کو آئے تو حدیث دونوں سے ثابت کیا ہے۔ مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آیتوں سے بغی سے ترغیب اس طرح ثابت کی ہے کہ پہلی آیت میں انما بغی کمالان سے سکھوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کا نقصان ظالم کو ہوتا ہے، اور دوسری آیت میں من بغی علیہ لینصرنہ اللہ، اسی طرح بخاری کے بعد اس کو بعد سم بغی علیہ یہی قرآن، اس سے اس طرح ثابت کیا ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ اللہ مبغی علیہ کی نصرت کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ باغی یعنی ظالم کہ اللہ نصرت نہیں کرتے، اور حدیث سے اس طرح ثابت فرمایا کہ حضور نے فرمایا اما انا اقرب القصیر علمنا سے شرن، اور ظاہر ہے کہ باغی کا مقصود اشارت شر و ظاہر حضور کے عمل کے خلاف، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ تین الفاظ ہیں، عادل انسان بل عدل کے معنی مساوات، جتنا آدمی کے دل میں مطالبہ ہے پورا پورا عدل، اور احسان یہ ہے کہ مطالبے سے زیادہ دے، اور بغی کے معنی اس سے تجاوز ہے، یہاں مراد کسی پر زیادتی اور ظلم کرنا۔ چلیے امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں سارت الشر کی کراہت والے عامت الناس کے ساتھ اشارت الشر جائز نہیں، تو مسلمانوں کے خلاف کہاں جائے۔ چلیے کل کی بات ہے آپ کو یاد نہیں، بات یہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں. چلیے فرماتے ہیں تحاد خود و تدابر ممنوع ہے. معلومہ کہہ کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ بات صورتیں جائے، بات یہ ہے بلا وجہ کسی کی نعمت پر جلنا یا کسی سے قطع تعلق کرنا یہ تو ہے ممنوع. اور اگر کوئی آدمی اپنی نعمت کے ذریعے معیشت میں تعاون حاصل کرتا ہے تو اس میں جلنا جائز ہے اور اس کی وجہ سے قطع تعلق کرنا بھی جائز ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بخاری نے بتا دیا کہ ایک طرفہ بھی حسد نہ جائز ہے. حسد کے معنی ہم تمنا زوال نعمت ہوئے، خواہ اپنے لیے تمنا ہو یا نہ، اور اس کے بھی مقابل ربتا ہے تمنی مثل نعمت الغیر نفسه من غیر ان یتلو زوال نعمت زوال حال غیره. تدابر ایک دوسرے کی طرف دبر پھیر لینا، یعنی ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا. اب لوگوں نے اس سے قیاس کی تردید پر استدلال کیا، کہتے ہیں قیاس میں زنی تو ہوتا ہے لیکن جو لوگ قیاس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں زن کی دو قسم ہے، ایک زن مبنی علی الدلیل اور دوسرا زن میں غیر مبنی علی الدلیل. قیاس میں پہلی صورت پائی جاتی ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں، اور قسم ثانی یہ ہے ناپسندیدہ، کیونکہ عادتاً اس میں بلا ہوگا آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا. یہاں پر اسی طرح یہ لفظ وارد ہوا، ایک بالحائل محملہ اور دوسرا بالجیم المحملہ ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دونوں ہم معنی ہیں، اور بعضوں کی رائے یہ ہے دونوں فرق ہے. تحسس یہ ہے کہ اپنے لیے کسی کے احوال کو معلوم کیا جائے، اور تجسس یہ ہے کہ دوسرے کے لیے کسی کے احوال کو معلوم کیا جائے. مراد وہ دن ہے جو کسی دلیل پر مبنی نہ ہو، محض توہم پر مبنی ہو. جیسے کسی کو آدمی رات کو بازار سے آتے ہوئے دیکھا اور خام خواہش سے یہ سنیما دیکھ کر آ رہا ہے. چلیے مفتی صاحب کو بہت مہارت کی بہت زبردست، ایک دم فوراً آدمی کو سمجھتے تھے کہ آدمی کہاں سے آ رہا ہے. ایک مرتبہ میں انتظار آ رہا کہنے لگے دیکھو فلاں سنیما دیکھ رہا، تھوڑی دور چلے کہ دیکھو فلاں ناول خرید رہا ہے. آپ کو کیسے سب نظر آتا ہے اور عشاء کے بعد کا وقت ہے اور سمجھ میں آتا نہیں کہ آپ کیسے دیکھ لیتے ہیں. بس دماغ کی تیزی تھی اور میرا انداز تجربہ بھی بہت ہوگا، بس دیکھ لیتے ہیں. چلیے یہ خود میرے سامنے پیش آیا، میں تو بالکل حیران تھا کہ میں تو اس وقت جوان تھا، ادھر ادھر منہ ڈالتا تھا لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور وہ ایک دیکھو یہ نہیں کرتا، پھر سے پوچھتے تو اقرار کرتا تھا، ایسے نہیں. چلیے میں مفتی صاحب چلے لال قلعہ کے دفتر، بالکل بچوں مجوبہ ایک آدمی ایسے کھڑا تھا لال قلعہ کے سامنے، دفتر کے سامنے جب نالا ہے پہلے وہاں ایک کنارے پر نل سا لگا دیا تھا تاکہ کوئی نالے میں گر جائے، اس پر ٹیک لگا. تو صاحب میں آہستہ سے کہا رہی ہوں میں نے تو سنا نہیں اور سمجھا نہیں، اور جب قریب ہوئے تو آدمی کہتا ہے نہیں نہیں میں تو ویسے ہی آ گیا. مفتی صاحب نے کہا یہ جاسوس ہے، حالانکہ خاصے فاصلے پر انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں نے نہیں سنا. اور مفتی صاحب نے اور اس آدمی نے سن لیا، اور سن کے یہ کہہ رہا نہیں میں تو ویسے ہی آ گیا. ہوا یہ کہ مسلسلات ہونے والی تھی صبح کو، وہ آدمی آیا ہوا. جب بھی مسلسلات ہوتی ہے تو یہ لوگ آتے ہیں، وہ ظاہر ہے حکومت کو تو معلومات کرنا چاہیے بھائی کیا تھا کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا معلوم کہ یہ بیچارے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ یہ سب نہیں جانتے. دوسرے اپنی معلومات کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں. چلیے جیسے اسی طرح سے یہاں پر وقت ہوا ہے، مراد یہ کہ لوگوں کے عیوب کی تفتیش کرو. چلیے اسی طرح ہمارے ہندی نسخے میں واقع ہوا ہے، لیکن لفظ کی بخاری شریف کے کسی نسخے میں نہیں ہے، تمام نسخوں میں لفظ مین ہے. اس کے بعد ماں کے بعد کیا لفظ ہے اس میں تین نسخے ہیں، نمبر ایک یقوم، نمبر دو یک رہو، نمبر تین یجوزو. یہ تیسرا نسخہ حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے اختیار کیا اور یہی لائق و مناسب ہے. اور مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے بھی بتا دیا کہ بہت سا زن اسم ہے، یعنی ایسا زن جائز نہیں، تو اب بعض زنوں نے جائزہ کو بیان فرماتے ہیں، اور اس سے مراد وہ زن ہے جو کسی بنیاد پر ہو، جیسے حضور نے دو آدمیوں کے متعلق فرمایا میں قزم فلان فلان یار پانی میں شہر. چلیے فلان حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لمد فلا تسمیت ہما، ابن حجر مکی فقیہ فرماتے ہیں اس سے مخرمہ ابن مفر اور عینہ ابن اس مراد ہیں، لیکن مخرمہ کو اس میں شمار کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ابتدان تو ویسے ہی مؤلفۃ القلوب میں تھے، لیکن بعد میں سچے پکے مسلمان ہو گئے تھے. ابن عبد البر نے ان کے حسن اسلام کی تصریح فرمائی. کہتے ہیں یہ تو منافق تھے، اور ظاہر ہے کہ مخرمہ منافقین ہیں. مقصد یہ ہے اگر مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا افشاء نہ کرے بلکہ اس کو چھپائے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلی حدیث میں مجاہد کی مذمت کی گئی، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالی شان ہے قیامت کے دن بندے کے عیوب کے مستور ہونے کا بندے سے تذکرہ کریں گے اور فرمائیں گے میں نے تجھ پر پردہ رکھا، اور انسان کے عیوب پر پردہ اسی وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے جب انسان خود بھی پردہ رکھے، اور اگر خود نہیں پردہ رکھے گا تو اس کے عیوب مکشوف ہو جائیں گے مستور نہیں رہیں گے. مجاہرین میری ساری امت کی معافی ہو جائے گی, مجاہرین کی معافی. مجاہرین وہ لوگ کہلاتے ہیں جو رات میں گناہ کرتے ہیں, صبح کو تشہیر کرتے پھرتے ہیں میں نے یہ کیا یہ کیا. جیسے ایک صاحب نے مال طالب علم زنا کیا اور اس کے بعد برملا لوگوں کے سامنے اپنی سیل کا تذکرہ کرتے تھے. بس یہ ہوتا ہے اسی انسان سے جس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا یا بے باک طبیعت کا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے جو آدمی معصیت کا برملا اظہار کرتا ہے وہ بیک وقت حق اللہ اور حق العبد دونوں کو فوت کرتا ہے. حق اللہ کا فوت کرنا ظاہر ہے کہ انسان گناہ کر کے اس کی تشہیر کرتا ہے, اور حق العبد کا فوت کرنا اس طرح پایا گیا کہ لوگوں کے حقوق یہ ہیں کہ انہوں نے گناہ نہ کر ہی نہیں پائے. آدمی کا گناہ کر کے تشہیر کرنا لوگوں میں گناہ کا پھیلانا ہے. ہر آدمی گناہ سے نفور نہیں ہوتا, بعض میں جذبہ گناہ موجود ہوتا ہے, وہ اس طرح کی باتیں سن کر گناہ کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. چلیے منل مجانا, مجانا کے معنی ہے بے باکی. ندوا سے مراد اللہ کا ندوا ہے, اللہ اپنے بندے سے قیامت کے دن سرگوشی کریں گے. کبر کی مذمت مقصود ہے, کبر گناہ کبیرہ حرام ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھو کبر کی حقیقت کا تعظم بتاتے ہیں, لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا تعظم اور تکبر میں فرق ہے. مسلم شریف میں وارد ہوا ہے العظمۃ اداری والکبریاء رداری فمن نازعنی فیہما قسمتہ. عظمت میری ادار ہے اور کبریاء میری ردا ہے, اور جو ان دونوں اوصاف میں مجھ سے منازعت کرے گا اور میرے لیے ان دونوں اوصاف کا دعویٰ کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. ادار اور چیز ہے, ردا اور چیز ہے. اللہ عظمت کو ادار بتا رہے ہیں اور کبریا کو ردا. معلوم ہوا عظمت اور کبریا دونوں الگ الگ ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے عظمت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر اپنے کو, عظمت یہ ہے کہ کوئی اپنے طور پر اپنے کو بڑا سمجھے, کوئی دوسرا مقابل نہ ہو, اور تکبر یہ ہے کہ دوسرے کے مقابل میں اپنے کو بڑا سمجھے. عظمت کی حیض میں اعجاب پایا جاتا ہے, آدمی اپنی اس پر خوش ہوتا ہے, اور تکبر میں دوسرے کی تحقیر پائی جاتی ہے. چلیے تکبر کی وجہ سے آدمی اپنے پہلو کو پھیرتا ہے. چلیے ضعیف متضاد تھی, ضعیف کمزور متضاد, اس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں. چلیے ابھی عدل جواد مستقبل عدل الغلیظ الجافی سخت مزاج صوفی طبیعت کا انسان الزواج الدق یا المختار بعض میں جنم و منو اس کی تصدیق کی مدینے کے بادیاں حضور کو پکڑ کے جہاں چاہتی لے جاتی تھی. عزیز حاتم جب آئے تو دیکھا آپ کے پاس بچے جمع ہو رہے ہیں, کہنے لگے یہ بادشاہوں کی شان ہے. بادشاہوں کے پاس کہاں لوگوں کے بچے جمع ہو رہے ہیں. ہجرت کے معنی پر مراد اس سے ترک تعلق ہے. مقصد یہ ہے کہ آدمی کا کسی کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے قطع تعلق تین دن تک مباح ہو, کیونکہ عادت تین دن تک اثر رکھتا ہے, اس کے بعد مباح نہیں. اس سے مراد تبعی ناراضگی ہے, ایک شرعی ناراضگی ہے, اس کا حکم آ گیا ہے. میں ان کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہ کروں گی. چلے تعجب ہوتا ہے صرف کب آئے حدیث آئی. مناطق میں حدیث نہیں آئی, مسلم میں حدیث نہیں آئی. بے عدیت ہما کو تو باہر دیے تھے میں پڑھا پہلے. کلنا قال اطمینان, اس سے معلوم ہو ایک آدمی کا اجازت لے لینا جماعت میں سے کافی ہو جائے گا. حسن مصری وغیرہ نے اس کی تصدیق کی. چلی حضرت یہ ہے کہ کوئی تذکرہ نہیں کیا, بس علی نظر کر دیا. چلی عاقبت کی نظر ہے ذالک اربعین رقبتا, اپنی اس نظر کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 غلام آزاد کی. مناقب عائشہ میں آ چکا, فرماتی تھی ولید تو ہم جاؤ تو ہی نہ حلف تو عمل نہ عمل ہو تو افروغ. اس زیادتی نے حدیث کی مراد متعین کر دی. علامہ سراج الدین ابن ملقی نے توضیح میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ابن زبیر سے جو پتہ تعلق کیا یہ معصیت تھا, تو اس کے کفارے میں غلام آزاد کیے یا اللہ کے خوف سے غلام آزاد کیے. یہ سب بے معنی بات ہے, اور حدیث کے لفظ مذکور کے عدم استحضار سے ہی بات پیدا ہو گئی. سلاد سے لے آئی بے ایام باب مائن ہم نے تحاصل میں سلاد سے ایام آ چکا ہے. علامہ قرطبی کو اس کا استحضار نہیں تھا, انہوں نے لیالی کا صرف اعتبار کر لیا. آپ جن میں حضرت کہتے ہیں کہ یہ جمود ہے. چلے محمد کہتے ہیں لہذا ناخذ لا ينبغي الهجرة بين المسلمين، مراد یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. وخيرهم الذي يتوب، اسی بات معلوم ہوتی ہے دو آدمی قد تعلق ہو جائے اور کوئی ایک سلام کر دے تو مہاجرت شرعیہ ختم ہو جائے گی. لیکن امام احمد اور ابن قاسم مالکی فرماتے ہیں مہاجرت کے ختم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے جیسے حالات خوشگوار ہو جائیں. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ آپس کی طبیعی ناگواری میں سے تین دن قطار کی گنجائش ہے، تو اب یہ بتاتے ہیں کہ اگر معصیت کی بنیاد پر قطار لطف ہو تو تین دن کے ساتھ مقید نہیں، جیسی مصلحت ہو، وقت کا تقاضا ہو، جیسی معصیت ہو، اس کے اعتبار سے قطع تعلق میں مدت زائد ہو سکتی ہے. دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں سے 50 دن تک کے لیے صحابہ سے قطع تعلق کرا دیا تھا. سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ باب ما یجوز من الہجران لمن عصا کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھتا، کیونکہ حضرت عائشہ جو حضور کا نام چھوڑتی تھی وہ کسی معصیت کی بنیاد پر نہیں چھوڑتی تھی بلکہ وقتی ناگواری کی وجہ سے چھوڑا کرتی تھی. اس لیے ضمن غالب یہ ہے کہ اصل باب باب الہجرت ہے اور باب ما یجوز من الہجران لمن عصا یہ تنبیہ الفائدہ کے طور پر آ گیا ہے اور یہ باب گھر باب ہے. فرماتے ہیں آدمی کیا اپنے رفیق کی روزانہ زیارت کر سکتا ہے یا صبح شام زیارت کر سکتا ہے؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن امام بخاری نے ترجمے میں لفظ حل کیوں ذکر فرما دیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں ایک حدیث میں وارد ہوا حضور حکم تزدد حکم، امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کی تضعیف کی طرف اشارہ فرمایا. یہ حدیث مختلف طریقوں سے ابن ابی المعین وغیرہ نے تقریر فرمائی، لیکن ابن حبان ابو نعیم نے تصریف کی ہے کہ اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے. علامہ منظری کہتے ہیں بعض بعض اس روایت کی طرف مانگی ہیں مگر اس کا کوئی طریق صحیح نہیں ہے، ہاں بعض اس کی آسانی احسان. میں کہتا ہوں اس کی سب سے قوی سند ہے طلحہ ابن عمر انکار نبی ہریرہ، مگر اسی سند کے متعلق ابو حاتم راضی کہتے ہیں انہ منکر. ہمارا جہاں تک خیال ہے بخاری اللہ علیہ وسلم کے حل سے تقسیم کی طرف اشارہ کیا، حاصل اس کا یہ ہے جیسے تعلقات اور جیسے احوال ہوں اور حالات کا جو تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اگر تعلقات قوی ہوں اور روزانہ صبح شام جانے میں کوئی مانع نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر روزانہ جانا چاہیں تو بھی قوت تعلق کے اعتبار سے اپنے رفیق کے یہاں جا سکتے ہیں. ہمارے طالب علم میں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے یہاں شہباد جاتے تھے اور ایک چائے پی کے واپس ہو جاتے تھے. اختصاب فرماتے تھے تم اپنے دوست کے یہاں نہیں گئے، کبھی ابھی جانا ہے. تو 15 منٹ کو بیٹھتا تھا، چائے وائے پیتا، کبھی ان سے اپنا سر دبواتا اور اس کے بعد وہاں سے چل دیتا تھا. کی بڑی مختصر دوستی تھی، چائے پینے کی دوستی تھی. چلیے ایک اور روپی سیکھی، ملتی ہے. بیمار آدمی ہے دوسرے میں لمبی دوستی میرے بس کی نہیں. میں نے ایک مرتبہ بس ایک دوست سے ایک رات لمبی بات کی اور توبہ کر بہت افسوس ہوا. اتنی لمبی دوستی کا آدمی نہیں, مجھے نیند آنے لگتی. ایک صاحب سے میرے دوست لگے باتیں کرنے, رات 12 بجے. میں نے کہا کیجیے مجھے آرام کرنا ہے, اور یہ کہہ کے میں ایک دم اٹھا اور چل دیا اور جاتا چل گیا. اور وہ دوست آئے تھے دیوبند سے, وہ بیچارے دیکھتے ہی ادھر گئے. میں نے کہا بھائی کہاں تک دوستی کروں, کچھ اپنے نفس کا حق بھی تو ادا کروں. اور جب مجھے نیند آتی تھی اس زمانے میں کچھ نہیں, بچوں کو مجھ سے برداشت ہی ہوتی, میں کتاب ہی نہیں دیکھ سکتا, بالکل آنکھیں بند ہو جاتی تھی. میں کیا کروں. چلیے وقت کو گھیر دو مطالعے سے, مذاکرے سے, آنا وشواس سے, تاکہ فرصت ہی نہیں. اور جس کو صحت ہو اس کو تو خوش ہونا چاہیے. جہاں کھانا پینا بہت شرماتی تھی, کہ وہ میرے بھی کل ہزار آبے کے ساتھی تھے, تو ان سے ذرا کبھی ان سے تکلو تھی, کبھی میں بھی ان کی خدمت کر دیتا تھا جو میرے بس میں. اور اتنی کالی تھی, اتنی کہ حضرت مولانا ضرور الحق صاحب ہم کو حجر اسود کہہ دیتے, اس سے بھی کالے تھے, بالکل کالے. لیکن میری طبیعت ان سے میل بہت تھا. چلیے کہ ہم لوگوں سے میل ہے, بس ہے ہی میل, شاگرد سے تو استاد کو میل. کیونکہ ایک دستور ہے, لوگ جب کسی کی زیارت کو جاتے ہیں تو مزدور ان کی ضیافت کرتا ہے. اس لیے امام بخاری نے حیثیت پیش کر کے بتا دیا. ہاں ظاہر مزدور کے یہاں اگر کچھ کھا پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ کچھ سبق ہے. حضرت کے یہاں بے وقت آئے ہیں, صرف نظام الدین کے لوگ آ جائیں, لکھنؤ کے لوگ آ جائیں, مولانا اسد صاحب آ جائیں, یا اس طرح کوئی اور آ جائے, ورنہ سب کے لیے بس یہی ہے. چائے کا وقت ختم ہوا تو چائے نہیں, دوپہر کا کھانا ہو. ہر وقت کی چائے تو ایک مصیبت ہے. ایک دن مہمان آ گئے, 5 دن میں نے چائے منگوائی, کرسی میں بڑھ گئے, تھوڑی تھوڑی دیر 45 روپے کی چائے ہو گئی. اس وقت سے میں نے کہا بھائی اس طرح سے چائے پلا, یہ تو جاننے والی ساری دنیا میں کس کس کو چائے پلاؤں گا. ہر ایک کو میں چائے نہیں پلاتا, طلبہ کو نہیں پلاتا, اور تبلیغی لوگوں کو بھی نہیں پلاتا, صرف خاص لوگ جیسے مولانا یعقوب صاحب تشریف لے آئے, ایسے لوگوں کو تو چائے پلائی ہی جائے گا. اور مولوی طلحہ کی طرح سے پتھر بن کے پلاوے تو ٹھیک ہے, 2 کو پلا رہے ہیں اور 20 کو نہیں پلا رہے ہیں. تو شرماتی ہے, میں تو کہہ دیتا ہوں لے جا کے وہاں پلا دوں بچوں. ہر ایک تو یہ چاہتا ہے میری خصوصیت برتی جائے, تم سبھی چاہتے ہو کہ ہماری رعایت کی جائے. کہاں تک آدمی کرے, خود ہی سوچو. میں چلو اس کی کہتا ہوں تاکہ تم عقل پکڑو, خود سوچو. اساتذہ کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں, کہاں سے رہتے چائے پلا دیتے ہیں, کہاں سے لینا بتاؤ. بہار کے ایک مولوی صاحب ہیں بےچارے عاجز رہتے, تو انہوں نے منطقی پیالی نہیں جاتی, منہ میں چائے جاتی ہے حلق میں نہیں جاتی. لیکن اس میں بھی آدمی دکھ ہو جائے کہاں تک بھی جائے گا. اور بہاری لوگوں کا مزاج باہر نکل کے فوراً پر سے رکھا کیا آپ الہی چائے میں ٹھیک ٹھیک کہاں سے آدمی جائے گا. میں تو بچوں ایسی بات سے بات ہوتی ایک میرے مہمان آئے الہ آباد کی میری طبیعت خراب تھی دو گھنٹے میرے پاس بیٹھے رہے اور میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں چائے پلا دیتا دعانے یا چار آنے دو سو چائے آتی تھی خاموش بیٹھا. ایک لڑکا آیا دو گھنٹے بعد اس کو بلایا کان میں کہا تیرے پاس پیسے ہیں تم کو چائے پلا دیتا. آدمی ایسے ہی ہے گھر کو کون چائے پلاتا ہے. چلیے بہاری تو پیٹو ہوتے ہیں بہاری بنگالی بہت ہی لالچی ہے بہت پیٹو ان کو تو ہر وقت کھانا چاہیے کہاں تک لائے گا. اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ اٹھ کے چلے جائیں ذرا ہمارے گاؤں میں جا کے دیکھیں کئی کئی بار کے اقرار کے بعد لوگ چاہتے تھے ہی. ایک مرتبہ میری ایک جگہ دعوت ہوئی اب میرے گاؤں میں ایک رشتے دار تھے تو شام کا وقت میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا وہ آئے کہ چلیے ایک اور شام اس سے ملنے آ گئے تھے کہنے لگے آپ ہی چلیے. ان کو غصہ آ گیا کہنے لگے پہلے نہیں کہا جاتا تھا آئن وقت پر آئیں دعوت کرنی چلے گئے. ایک مرتبہ اور کچھ ایسا ہی ہوا تو میں نے ان سے کہا سنگین بھائی میری وجہ سے کھا لیجیے ایک لکمہ نہیں آپ نہ کھائیے اس کے چلے جائیے لیکن ایک لکمہ کھا لیجیے کبھی بھی خوش ہو جائے گا آپ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں کہ بچوں تم لوگ اخلاق حاصل کرو یہ تھوڑے کہ ہر جگہ جہاں کوئی بلائے کھانا کھانے بیٹھ جاؤ. اربوں میں نے دیکھا سنا ہے کہ میں حصہ یکتی پرونا پرونا چلیے اگر کوئی آدمی خود کی آمد پر اچھے کپڑے پہن لے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. حضرت عمر نے جب تجمل کی درخواست کی تو آپ نے اس کے ریشمی ہونے پر تو نقیر کر دی تجمل پر کوئی اعتراض نہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے حسن جمال زینت سب حقیقت اصل حقیقت میں متحد ہیں بلکہ بعض وقت پہلے لغت جمال کی تفسیر ہی حسن سے کرتے ہیں لیکن بعضوں نے تھوڑا سا فرق کیا جمال خوبصورتی اور الحسن رقت الجمال. علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے زینت اور جمال میں فرق کیا حاصل اس کا یہ ہے زینت تو دو نمائش کے لیے ہوتی ہے آدمی دوسروں کی نگاہ میں خوبصورت بننا چاہتا ہے یہ زنانہ بس ہے اور مردوں کے حق میں ناپسندیدہ اور جمال میں بدنمائی کو دور کیا جاتا ہے آدمی اپنے سے شین کو دفاع کرتا ہے دوسرے کی نگاہ میں حسین بننے کی خواہش نہیں یہ مردانہ اس ہے اور محمود مطلوب. چلیے ذرا وقت نہیں ہے چلیے الخاب مواخات برادرانہ تعلق الہی باہم معاہدہ یعنی برادرانہ تعلق پر معاہدہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اگر باہمی طور پر مواخات کا تعلق اور برادرانہ تعلق قائم کر لیا جائے تعاون الخیر کے لیے دیا جائے اور یہ جو حدیث شریف میں واعد ہوا ہے لاہل فقیر اسلام اس سے اہل جاہلیت کی حلف ہے. وہ لوگ آپس میں معاہدے کرتے تھے اور کہتے تھے دمی دم کرے سنی والے سے تجنی علیہ واجنی علیہ. شریعت اسلامیہ نے امور باطلہ میں معاہدہ کو باطل کیا, امور مضمومہ میں معاہدے کو رد کیا. چلیے تبسم مسرت سے منہ پھیل جائے, ذہن منہ پھیل جائے بلکہ کھل جائے, پھر اس کی دو قسمیں, آواز ہو بغیر آواز. حنفیہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر آواز ایران کے تک پہنچ جائے تو اس کا کہا کہتے ہیں, نہ پہنچے تو اس کو ذہن کہتے ہیں. امام بخاری اس ترجمہ کے بعد سے بتانا چاہتے ہیں کہ تبسم ذہن جائے ہیں احادیث سے ان کا ثبوت. 12 حدیثیں ایسی ہیں جس میں حضور کا اتنا ہنسنا جس سے آپ کے نواجذ ظاہر ہو گئے ثابت ہے. چلیے جلدی چلیے آپ اپنے انداز سے پڑھنے لگتے ہیں, میں تیز کرتا ہوں آپ موت آتی جا رہی. جو فضالت و غلبت تھی اور اس حدیث سے جو فضالت و غلبت سمجھ میں آتی ہے وہ عارضی تھی کبھی ہجرا حج کے لیے ہوتی تھی. چلیے نور کا آپ سے سمجھنے اس بار کی تصریف. چلیے یہاں تک کہ آپ کے نوازش ظاہر ہو گئے اور یہ جو بعض حدیث میں ہمارا ہے تو وہ مسجد میں مزاح خنفت حتارا من الحوات ہی, یہ اس سے بھی آگے مبالغہ کی حالت ہے. اور اگر اس کی مراد ہو رہی ہے جو ذہن حتیٰ بدت نواز ظہو کی ہے تو پھر یہ کہا جائے گا دیکھ نفی کرنے والے نے اپنے علم کے اعتبار سے نفی کی. ذریعہ ہے حکم اول کے اندر رسوخ و کمال پیدا ہونے کا. آدمی جن کی صحبت میں رہتا ہے ان کے اثرات اس کے اندر پا جاتے ہیں. خرپزاد خرپزاد بوئے بدل ہر کبھی ہر قسم ایک دیگر ایک ہونے کا.